یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی مسافر کی نماز مقتدی امام کے پیچھے واجب الاعادہ ہو تو وہ مسافر اپنی نماز دوبارہ کس طرح ادا کرے گا؟ جیسی امام کے ساتھ پڑھی ویسی ادا کرے گا. مثلاً فجر کے پڑھی تو ظاہر ہے وہ تو صدی کے لیے دو قصر نہیں ہے, اور ظہر یا عشاء قصر نماز امام کے پیچھے پڑھی تھی اور واجب الاعادہ ہو گئی, پوری نماز پڑھی تھی نا مقیم کے پیچھے, تو وہ پوری ہی واجب الاعادہ کرے گا. چار پڑھی تھی تو اب چار ہی واجب الاعادہ کرے گا اگرچہ مسافر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.